Βρέθηκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM, Real, πραγματικό ραδιόφωνο, πραγματική ζωντανή εκπομπή. Είναι ο Real FM στο 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο σήμερα ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, στη μουσική επιμέλεια η Νάνση, που φυσικό το τρόπο είναι στο νοσοκομείο από τα ξημερώματα με πνευμονία, μας λαχτάρισε. Και μόλις μάθανε ότι η αδερφή μου είναι στο νοσοκομείο, έσπευσαν από αντίφαλους ραδιοσταθμούς. Έχουν βάλει τον Αντώνη τον Μορτάκη και την Ελισάβετ την Ηλιοπούλου να με δωροδοκίσουν να φύγω να πάω σε άλλο σταθμό, διότι αυτά συμβαίνουν αυτό τον καιρό. Και επειδή πρέπει να πάρουμε μια πολύ βαθιά αναπνοή, νομίζω ότι μπορώ να ξεκινήσω σήμερα ειδικά χωρίς καμία άλλη περιγραφή θεατράλ. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Λέγε με Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Τάσος Βουγιατζής μαζί με τις μασέλες του, ο Τάσος και οι μασέλες του, δηλαδή η μπάντα του, λένε ό,τι θέλει να πει ο καθένας από εσάς. Δημοκρατία, ελευθερία και βάλε, τέτοιος παράδεισος, τι κρίμα να χαθεί. Χαίρετε πρόεδρε, τι έγινε μεγάλε, που αρχίζει τρέλα και που η λογική, αντί να τα λέω εγώ, ας τα πει το τραγούδι, μέχρι να προλάβουμε να σκεφτούμε ποιος αγοράζει, ποιον, με πόσα. Πού βγήκαν τα τιμολόγια, αν βγήκανε, πόσο κοστίζει το θέατρο η παράσταση, ποια παράσταση, από ποιους, για ποιους, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ευτυχώς στο επίπεδο του αστείου, γιατί στο επίπεδο της πείνας αστεία δεν σκόνη. Υπάρχουνε χιλιάδες τρόποι να πεις τον άρρωστο ότι είναι καλά. Δημοκρατία, ελευθερία και βάλε, τέτοιος παράδεισος τι κρίμα να χαθεί. Χαίρετε πρόεδρε, τι έγινε μεγάλε, μεγάλε. Που αρχίζει η τρέλα και που η λογική. Λέγε με Ελλάδα, λέγε με Ευρώπη, λέγε με όπως θέλεις τελικά. Υπάρχουνε χιλιάδες τρόποι να πεις τον άρρωστο ότι είναι καλά. Οι αρχαίοι Έλληνες κοιμούνται σε τόμους, οι νέοι Έλληνες κοιμούνται κι αυτοί. Τι πιο ωραίο να γυρίζει στους δρόμους όταν η λύπη δεν είναι εκεί. Δώστε μου θάρρος κι εγώ παιδιά κουβάρος, ποιο να παντρέψω και ποιο να παντρευτώ. Από όλους κύμα μας πάει αυτό το κύμα, ρίχτε μου βάρκα να φύγω να σωθώ. Λέγε με Ελλάδα, λέγε με Ευρώπη, λέγε με όπως θέλεις τελικά. Γυμνή πατρίδα, κρανίου ή τόπι, ρίξε ένα σόλο και τα ρέστα μετά. Λέγε με όπως θέλεις τελικά. υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να πεις τον άρρωστο πως είναι καλά. Άρα ελπίζω αυτό να το έχει ακούσει η Νάνση. Εύχομαι να κοιμάται και να μην ακούει τίποτα αυτή την ώρα, για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε real και αφήνετε κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να στείλετε email, εγώ θα προσπαθήσω να κρατήσω με όλα όσα συμβαίνουν την ψυχραιμία της εορταστικής, εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, πάντως εορταστικής ατμόσφαιρας. Αν θέλετε να στείλετε email, η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr και το τηλεφωνικό κέντρο για όποιον τυχόν οδηγεί. Είναι αρκετά εύκολο να το κρατήσει το κεφάλι του, γιατί σε λίγο θα έχουμε και κληρώσεις. 211-200-8200. Μην αρχίσετε να παίρνετε από τώρα, γιατί δεν ξέρετε τι κάνει, θα κληρώσω. Και μπορεί να θέλετε ή να μην θέλετε, να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει. Θα μείνω πιστή στο να κοιτάζω το ημερολόγιο, όταν αυτό το ημερολόγιο σήμερα, έτσι όπως δημοσιεύεται σε διάφορες εφημερίδες, έρχεται και δένει κυριολεκτικά με την επικαιρότητα. Σα σήμερα λοιπόν γεννήθηκε μια μεγάλη φωνή, η Edith Piaf, αλλά σα σήμερα χάθηκε και ένας επιστήμονας που, αν κρατήσω το επίθετό του και το πω, αμέσως σας μεταφέρει σε μία από τις χειρότερες αρρώστιες που κυκλοφορούν, που υπάρχουν, που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται, που δεν έχουν αντιμετωπιστεί παρά με ελάχιστο τρόπο και που αποκόπτουν τον άνθρωπο από την πραγματικότητα, καθιστώντας την αρρώστια υπερβολικά οδυνηρή για τους γύρω, περισσότερο από τον ίδιο τον ασθενή. Σαν σήμερα λοιπόν, στον Πρεσλάου της Πολωνίας, πεθαίνει ο γερμανός ψυχίατρος και νευρολόγος Αλόις Αλτσχάιμερ, πρωτοπόρος στη μελέτη της προγεροντικής άνοιας. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε πολλά γερασμένα πράγματα και με πολλές φορές αντιμετώπιση επίπεδου Αλτσχάιμερ. Δεν κάνω ανάλυση ιατρική αυτή τη στιγμή. Χρησιμοποιώ το ημερολόγιο για να μπορέσω να ερμηνεύσω ένα τμήμα από τον παραλογισμό της πραγματικότητας. Σαν σήμερα πέθανε και η Βρετανίδα συγγραφέας Emily Jane Bronte, τα ανεμοδαρμένα ύψη. Αυτά στα οποία κινείται το σύνολο του ελληνικού πολιτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών. Και το λέω αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η προσέγγιση είναι ξυστό στοίχημα, 3-5 πρωτοβουλίες, έχει χαθεί το μέτρο, έχει χαθεί η μπάλα. Γι' αυτό και στο τραγούδι αυτό, τι κάνεις έλα πρόεδρε, γεια σου μεγάλε, αυτό το μεγάλε, έλα μεγάλε, έλα μεγάλε, είναι ένας τρόπος να πεις σε κάποιους ανθρώπους πόσο μικρά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με πόση μικρότητα αντιμετωπίζονται. Θα φτάσουμε στις ειδήσεις, εκεί θα μάθετε τις εξελίξεις, ποιος ήταν με ποιον και πού. Ο Αποστολόπουλος δεν είναι του ιατρικού, ο Χαϊκάλης με τον Λαζόπουλο είναι συνάδελφοι. Οι παραστάσεις της πολιτικής δίνονται εντός του κοινοβουλίου, τα είδατε άλλωστε αυτές τις μέρες όλα αυτά. Στους τίτλους της εκπομπής υπάρχει εκείνο το κουσκούς τα μεσημέρια. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι ο κουσκούς θα γινόταν κυρίαρχη πολιτική? Τώρα πώς έρχονται τα πράγματα εξαρτάται πώς τα αντιμετωπίζεις. Ακόμα και μεγάλοι χωρισμοί σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο εξουσίας, σε επίπεδο απώλειας της εξουσίας, σε επίπεδο ανάκτησης εξουσίας, μπορεί να έχουν και άλλη προσέγγιση. Το τραγούδι γράφτηκε το 1956. Έχει τίτλο «Αυτός ο άλλος». Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη και η μουσική του Νίκου Γούναρη. Θα το ακούσετε όμως από το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρ, σε μια εξαιρετική διασκευή. Θα σας φτιάξει το κέφι και στο κάτω κάτω της γραφής χαρίστε τον σε όποιον σας έχει απαλλάξει από προβλήματα, προσωπικά ή άλλα. Στην κυβέρνηση δεν το κόβω. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Πες μου λοιπόν που κάθεται να πάω να το γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε βούτυξε ένα βράδυ και γίνε θρήνος, και γίνε θρήνος, είναι ο καλύτερος μου φίλος. γενιά και σε πήρε του χρόνου μεγάλη γνωμοσύνη. Να τον φυλάει ο Θεός και χρόνια να του δίνει. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτός ο άλλος που σε χαίρεται που σε έχει. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι σωτήρας μου μεγάλος. Να ζήσεις βρε λεβέντη μου κι από χαρά θα κλάψω. Λαμπάδα σαν το πρωί σου στην εκκλησία θα ανάψω. Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι σωσίας μου μεγάλος. Στην πολιτική, σαν σήμερα το 46 με επικεφαλή στο Χοτζιμίχ. Οι Βιεννοί ξεκινάνε την ένοπλη πάλι εναντίον του γαλλικού αποικιακού καθεστώτος. Και έχει σημασία να το θυμηθεί κανένας αυτό σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τι λέμε σήμερα για το Χοτζιμίχ, τι λέμε για το Βιετνάμ και σε ποιο βαθμό σημάδεψε τον κόσμο. Και μια και ήταν εναντίον της γαλλικής αποικιοκρατίας, ο πόλεμος τότε που ξεκινάει το 46, μόλις και μεταβίας το 65, από το 46 στο 65 λειψά είναι 9 χρόνια, ο Σαρλ ντε Γκολ επανεκλέγεται πρόεδρος της Γαλλίας. Και σαν σήμερα το 58, ο Σοφοκλής Βενιζέλος αναλαμβάνει την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων. Η Τανζανία γίνεται ανεξάρτητη από την άσοντα στον ζυγό της Μεγάλης Βρετανίας. Και ταυτόχρονα, αν γυρίσω πίσω, στο 1920, μετά από δημοψήφισμα, έρχεται στην Ελλάδα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Η κυβέρνηση Γούναρη ψηφίζει αποζημιώσεις, χορηγίες και πρίκες για τη βασιλική οικογένεια, που ανέρχονται στο υπέρογκο για την εποχή ποσό των 19,5 εκατομμυρίων χρυσών δραχμών. 19,5 εκατομμύρια χρυσές δραχμές για αποζημίωση και πρίκες στη βασιλική οικογένεια το 1920. Είμαστε στο 2014, κάπου όπου να είναι, στα 100 χρόνια από εκείνη την εποχή, και δεν συζητάμε για πρίκα αλλά για δανεικά και πολλά άλλα, και πάρα πολλά άλλα συμπαρομαρτούντα που τα βαφτίσαμε μνημόνια, αλλά είναι αποτελέσματα μιας πολύ ουσιαστικά γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Λοιπόν, επειδή έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή μπροστά μας και επειδή στις ειδήσεις θα ακούσετε πράγματα που εγώ αδυνατό να σχολιάσω τηρώντας ένα επίπεδο ευπρέπειας έτσι όπως είναι γιορτάρες μέρες, προτιμώ να αφήσω σε στίχους, μουσική και τραγούδι την Κατερίνα Μακαβού να σας τα πει άλλη μια ώρα. Έτσι που ίσως να νομίζετε ότι ακούτε και την Αρλέτα. Σαν στυλ, σαν φωνή. Είναι κοπλιμέντο να μοιάζεις με κάποιον που έχει εξαιρετική παρουσία στο τραγούδι. Δεν το λέω για να απομειώσω κανέναν. Δεν θα πείραζε να πει κάποιος αρλετίζει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σε ένα δρόμο, αλλά έχει τέτοιους συνεργάτες και τέτοια φωνή που καταφέρει να περνάει ρετρό διαθέσεις με πολύ μοντέρνο τρόπο. Έτσι θα σας πάω μέχρι τις ειδήσεις, γιατί αμέσως μετά έχω και κληρώσεις, έχω και πολλά άλλα πράγματα. Με τα αθλητικά δεν θέλω να ασχοληθώ, γιατί αν ασχολιόμουν όπως ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με το Κοινοβούλιο, πώς θα βγει πρωταθλητής. Στο τέλος θα καταλήξουμε να λέμε πάλι κερδίζει ο Ολυμπιακός και εγώ αυτό δεν το αντέχω ως Παναθηναϊκός. Λοιπόν εδώ και να ξεκινήσω αυτήν την ώρα με μία κλήρωση. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν πέντε διπλές προσκλήσεις για να πάνε αυτό το Σαββατοκυριακό στο Πτή Παλέ, ένα σινεμά που αγαπάω πολύ εγώ, στο Παγκράτη, στο Μέτς, για να δούνε μία ταινία που ειλικρινά θα σας αφήσει ενδεχομένως και άφωνους. Λευκός Θεός. Είναι η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2015 και ήταν η ταινία έναρξη στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2014. Η 13χρονη Λίλη προσπαθεί να σώσει το σκύλο της στο Χάγκεν. Απογοητευμένη τα βάζει με τον πατέρα της για την εξαφάνιση του φίλου της. Η Λίλη ξεκινάει να βρει το σκύλο της και να τον σώσει. Ο Χάγκεν από τη μεριά του επίσης προσπαθεί να επιστρέψει στη Λίλη. Παλεύοντας να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο κακοτοπιές, ο Χάγκεν σύντομα συνειδητοποιεί πως λίγοι είναι αυτοί που αγαπούν ένα σκύλο. Μάλιστα, όταν πιάνεται στα δίχτυα του Μπόγια και το μέλλον του δεν μοιάζει και τόσο ευίωνο, αυτός και οι υπόλοιποι σκύλοι που έχουν κατακλείσει την πόλη θα εξεγερθούν εναντίον της ανθρωπότητας. Και μόνο η Λίλη ίσως είναι αυτή που μπορεί να αποτρέψει τη μάχη ανάμεσα στον άνθρωπο και στο σκύλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω παραπάνω για τον αντιφασιστικό χαρακτήρα της ταινίας. Ιδωμένο είναι η αλήθεια με έναν εξαιρετικά πρωτότυπο τρόπο, γιατί θα μπορούσε να περιγραφεί από το ανακάτεμα των λέξεων περιπέτεια, εκδίκηση, επανάσταση, ηρωισμός. Αυτό που επεδίωξα, λέει ο σκηνοθέτης, ήταν μια κλασική ταινία εκδίκησης να αναμειχθεί με τις αλληγορικές διαστάσεις των ιστοριών των ζώων με δυναμικό, συναρπαστικό και συγκινητικό τρόπο. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω ή ακούω κάτι τέτοιο, σκέφτομαι πόσο αβίαστα λέμε κάποιο ζώο την ίδια ώρα που συγκινούμαστε με τα ζώα, επειδή ενίοτε αναδεικνύονται τρυφερότερα και ανθρωπινότερα των ανθρώπων. Γι' αυτό και συνήθως προτιμώ τη λέξη κτίνος και τη λέξη αποκτίνωση από τη λέξη ζώο, που είναι και ίδια στη ρίζα της με τη λέξη ζωή. Λοιπόν, έτσι, για το αδερφάκι μου που υποφέρει και για όλους όσοι ενδεχομένως είναι άρρωστοι αυτόν τον καιρό, έχει όσοι σπουθερίζουν, θα πρέπει να τις προσέχει κανένας και να πηγαίνει όσο γίνεται ευκολότερα και γρηγορότερα σε έναν γιατρό, γιατί δεν μοιάζει με τις άλλες, γιατί ο καιρός μας έχει τρελάνει, γιατί τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται δεν προσφέρονται για να παρακολουθείς με λογική τίποτα, πολλό μάλλον την υγεία. Οπότε τρυφερά, στίχη, μουσική και τραγούδι, ο Ηλίας Βαμβακούσης μαζί με τη χοροδία τραγουδάει «Μάτια μου». Εδώ που τα λέμε, ωραιότερη επίκληση από αυτή δεν έχετε, «Μάτια μου». Πιο τρυφερό από αυτό δεν μπορεί να πει κανένας σε κανέναν, καμία σε καμία, καμία σε κανέναν και κανένα σε καμία. Στου κόσμου τα παράλογα τι ζητάς να βρεις. Κοίταξε με, κοίτα με πως σου τραγουδώ. Με ένα κλικρόνο με μένα μάνζω. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Με ένα κλικρόνο με μένα μάνζω. Ζητάς να βρεις, κοίταξε με, κοίτα με πως σου τραγουδώ. Με ένα κλητρώνω, με μένα μάζω. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Με ένα κλητρώνω, με μένα μάζω. Κοίταξε το βλέμμα μου πως λαμποκοπά, πως με ένα φίλι ρίξε λάδι στη φωτιά. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, πως με ένα φίλι ρίξε λάδι στη φωτιά. Σε χάσε το αύριο, μη κοιτάς το χθες, έλα αγκαλιάσε με, κάνε μου ό,τι θες. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, έλα αγκαλιάσε με, κάνε μου ό,τι θες. Είμαστε λοιπόν εδώ, πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Με ρωτάτε αν θα έχω την άλλη Παρασκευή εκπομπή. Ναι, θα έχω ζωντανή εκπομπή, το πιθανότερο μάλιστα 4-6, γιατί λόγω εορταστικού ωραρίου δεν θα είμαστε στην ώρα μας, θα είμαστε αναδύωρο. Ζωντανή ή ζωντανότατη, γιατί δεν νομίζω να φαντάζεστε ότι με αυτές τις εξελίξεις μπορούμε να πάρουμε και την άγουσα για ξεκούραση. Άλλωστε οι ευχές σε όσους παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα με την καθημερινότητά τους. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να είναι καλή αντοχή και καλές κουραστικές, σκοπιαστικές και ό,τι αυτό συνεπάγεται ψυχικά ξεκούραστες γιορτές. Λοιπόν, να σας προσγειώσω στην πραγματικότητα. Σας προσγειώνω στην πραγματικότητα ως εξής. Σήμερα που ξέσπασε αυτή η ιστορία με το κάτι ηχητικό υλικό που θα το καθαρίσει ο Λάκης για τον Χαϊκάλη και για τους Ανέλ και όλη αυτή την παρακολουθείτε τη διαδικασία. Εγώ από το πρωί δυστυχώς τρέχω στα νοσοκομεία και δεν μπορώ να καθίσω να την παρακολουθήσω με λεπτομέρειες για να μπορώ να αναφερθώ σε αυτήν επί ειδικότερων ερωτημάτων. Άλλωστε δεν έχει ξεκαθαρίσει. Για ακριβώς το ίδιο θέμα, σήμερα ασκήθηκε δίωξη μετά την αρσιασυλία στον Κασιδιάρη για την μαγνητοφώνηση την παράνομη του Μπαλτάκου. Προτείνω να πάμε σε μια ουσιαστική πραγματικότητα. Παίρνεις ανθρώπους τηλέφωνο αυτόν τον καιρό, πας να μιλήσεις. Φαντάζομαι και το κάνετε κι εσείς μεταξύ σας. Τι βλέπεις, πώς τα βλέπεις, πού πάνε και τα λοιπά. Και η απάντηση είναι άστα καλύτερα από κοντά, άστα καλύτερα από κοντά, τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Πείτε μου λοιπόν, πιο πνεύμα Χριστουγέννων, εξανθρωπισμού, γιατί αυτό είναι και το πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι, εξανθρωπισμού, έχει πλησιάσει σε εποχή εξαιρετικά εξελιγμένης τεχνολογίας τη ζωή σας. Πόσο ήρθε δηλαδή αυτό το πνεύμα, τι στον κόρακα φέραν αυτοί οι τρεις μάγοι εδώ? Φέρανε χρυσό, Σμύρνα και Λιβάνι. Λιβάνι, α, από λιβανιστήρια, δόξα τω Θεώ, στον χώρο της δημοσιότητας γενικώς, όταν λέω πολιτική εννοώ πολίτες, πολιτική, όλα μαζί στη δημοσιότητα. Για Σμύρνα δεν το κόβω, παρά μόνο σε πολύ ακριβό μπουκαλάκι αρώματος με καταναλωτική προσέγγιση. Για το χρυσό, εάν εξακολουθήσει αυτή η ιστορία της εκθεσιολογίας προσώπων και ανθρώπων βάσει τιμολογίου, προτείνω να κάνουμε το εξής: να τις βγάλουμε τις εκλογές σε πληστηριασμό για την εκλογή του Προέδρου. Να τις βγάλουμε σε ένα πληστηριασμό. Φωνάξουμε και τα διεθνή funds, τα mans, τα sans, όλα αυτά που ενδιαφέρονται, και να τις βγάλουμε. Να δούμε τώρα προς τα που γέρνει, πώς γέρνει, τι θέλουν, τι δεν θέλουν, και ο προσφέρον τα περισσότερα του κάνουμε για το χατήρι. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Πάρτε το καλά απόφαση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν συνεχιστεί, αρχίζει και δηλητηριάζει το επίπεδο των ανθρωπίνων, των προσωπικών σχέσεων, σε βαθμό που να ασχολείται κάποιος με την επικαιρότητα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να προσεγγίσει τη λογική. Την ώρα που παρακολουθούσαμε τη φρικτότερη σφαγή των παιδιών στο Πακιστάν, εξέφραζαν γνώμη οι ίδιοι που δεν ίδρωσε τα αυτάκι τους για τα παιδιά στο Μπεσλάν. Και κανένας δεν πήρε πρέφα ότι την ίδια ώρα σκοτώνονταν με τον ίδιο τρόπο απίστευτα παιδιά στην Ιεμένη. Και στην Ιγυρία η Μπόκο Χαράμ το συνεχίζει αυτό το πράγμα για να δικαιωθεί ποιος. Όταν ο πολιτισμός βάζει στο στόχαστρο τα παιδιά στο πλαίσιο της σκοπιμότητας και της κυριαρχίας, τότε το ζήτημα έχει τελειώσει, το καταλαβαίνουμε, έχει τελειώσει. Μιλάνε όλοι για το μέλλον, σφάζοντας το μέλλον. Πάμε σε εποχές ηρώδη. Ακούγατε, ας πούμε, στο Δελτίο ότι το Φετουλάχ Γκιουλέν, μα ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι ο άνθρωπος ο οποίος από το τίποτα έφτιαξε τον Ερντογάν. Και τώρα είναι ο Ερντογάν που τον κόβει. Κλάτς, κατευθείαν το κεφάλι στο γόνατο. Άντε τώρα να επικαλεστείς οι γονείς μου, οι δάσκαλοί μου, το ζήν, το ευζήν, οι μέντορές μου, ο σεβασμός, η δημογεροντία και όλα αυτά να τα μεταφέρεις σε αντίληψη για τη σύνταξη, για το ένα, για το άλλο, να μιλάς για τα παιδιά την ίδια ώρα που διαπραγματεύσεις το επιδοματοκετού, το την άδεια, το γονεϊκή, αν θα μεγαλώσουν τα παιδιά, να μιλήσεις μετά για τα συσίτια των παιδιών και πάει λέγοντας. Δεν θα μπορεί κανένας να πάρει ανάσα. Αν είσαι πολύ ευχαριστημένος, Άκη μου, με την αντίληψη ότι στη Δρέσδη δεκάδες χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν αντίον της ισλαμοποίησης, θα πρέπει να αρχίσεις να συνειδητοποιείς πόσο δίκιο είχε κάποιος όταν μίλαγε για όποιο λαό. Δεν είχε διευκρινίσει τη θρησκεία. Όταν πετάς τη θρησκεία πάσης φύσεως και μορφής ως όποιο πνευματικοψυχικής χειραγώγησης και δέσμευσης και τη ρίχνεις στην αγορά, τότε φτιάχνεις διάφορα κράτη, ενδεχομένως και κάποια που έχουν για Θεό το Ιερό Γκραάλ, τη μεγάλη δύναμη, την καθαρότητα της φυλής. Καθαρότητα της ισλαμικής φυλής και της ισλαμικής ιδεολογίας θέλουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι. Καθαρότητα από εκεί θέλουν, καθαρότητα από εδώ, καθαρότητα από εκεί, βρωμήσαμε τον κόσμο. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Η στίχνη του Ευγένιου Ερανίτσι, η μουσική του Γιάννη Σπάθα, στο τραγούδι ο Βασίλης Λέκας. Τραγουδώντας, ξεκίνησε τραγουδώντας Χατζηδάκη το 1980. Αυτό το τραγούδι σήμερα είναι από το γενικό τίτλο «Σύντομα όνειρα» μαζί με άλλα και όμορφα τραγούδια πίσω στο 1989. Επειδή το λέγαμε βρώμικο 89, αλλά γράφονταν και γίνονταν και πολύ ωραία πράγματα το 89. Είναι οι φήμες και οι διαδόξεις που ακούς. Σε μαγεύουν οι ανέσεις, τόσο φωνή το θέσεις και τον άστορο μην προβλέψεις. Φεύγουν οι αιώνες, σαν αρχαίοι παγετώνες, σαν εικόνες. Λες πως όλα είναι μύθι κι όλο τρέχεις μες στα πλήθη, όμως δεν έχεις ξεφύγει. Σαν του ρολογιού τους δείχτες τριγυρνούσες και σκεφτόσουν το φεγγάρι, τους κομίτες και τον Άρη, και ποιος θα έρθει να σε πάρει. Όρφα και απιστίες και απαραίτητες θυσίες στους γονείς σου, πάλι δεν θα καταφέρεις την αγάπη να υποφέρεις, και θα ζεις χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό που τόσο σε φωτίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Σκέφτομαι ένα δευτερόλεπτο από τον πρώτο δευτερόλεπτο, όπου θη χρεώθης της Κιού. Κιού. Κερδίδι. Τόθο απλά. Μάθε περισσότερα στο myq.gr. Αληθινά Χριστούγεννα στον Real FM 97,8. Πάμε λοιπόν τώρα σε ειδήσεις από αυτές που χάνονται μέσα στην τρέχουσα ελληνική πραγματικότητα και επικαιρότητα. Υπάρχει ένα δικαστικό χαστούκι που δίνεται στη Βρετανία και έχει σημασία να το ακούσετε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι παράνομη η απέτηση της Βρετανίας να ζητάει βίζα. Προσέξτε, ζητούσε βίζα από πολίτες που είναι μέλη οικογένειες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν άδεια διαμονή σε άλλη χώρα της Ένωσης. Την υπόθεση την ξεκίνησε μία Κολομβιανή, η Έλληνα Πατρίθια Μακάρθη Ροντρίγεθ, η οποία είναι παντρεμένη με άνδρα με βρετανική και ιρλανδική υπηκότητα που ζει στην Ισπανία. Αλλά επειδή ήταν Κολομβιανή, δεν μετρούσε ότι είναι παντρεμένη με έναν Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος είχε μάλιστα και βρετανική και ιρλανδική υπηκότητα, αλλά έτυχε να ζει και να δουλεύει στην Ισπανία. Και δεν της δίναν βίζα. Δηλαδή απαιτούσαν να κάνει αίτηση για βίζα και δεν την έπαιρνε αυτομάτως για να πάει στον άντρα της. Για να έχετε μια αίσθηση προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διότι μπορεί να σφάζονται παιδιά, αλλά εξαρτάται πού σφάζονται. Μπορεί να πεθαίνουν παιδιά της πείνας, αλλά εξαρτάται πού πεθαίνουν της πείνας. Τι κάλυψη έχουν, πώς δεν την έχουν. Και μάλιστα είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορεί κάποιος να κάνει κριτική μικρών και μεγάλων μεγεθών, να μιλάει για κράτη παρείες ή για κράτη έτσι, για κράτη αλλιώς, όταν λένε ότι φταίνε hackers, λένε από τη Βόρεια Κορέα, για να μπορέσει να κάνει πίσω η Sony, δεν είναι αστεία υπόθεση, στην παρουσίαση μιας ταινίας, η οποία έκανε πλάκα και είναι και κωμωδία. Προσέξτε τον ξεφτύλα που τρώνε οι δημοσιογράφοι πάνω σε αυτή την κωμωδία. Δύο δημοσιογράφοι πάνε να πάρουν, λέει, συνέντευξη από τον πρόεδρο της Κορέας και στην πραγματικότητα σχεδιάζουν να δολοφονήσουν. Χαχαχα, τι αστείο να γελάσουμε. Α, για αλλάξτε το λιγάκι. Δύο Έλληνες δημοσιογράφοι πάνε να πάρουν συνέντευξη από τον Ομπάμα και στην πραγματικότητα σχεδιάζουν να τον δολοφονήσουν. Τα γέλαγε κανένας. Αστιάκι να το πεις. Μπορεί να είχαν πλακώσει τώρα και 10 απ' έξω να συλλάβουν κάποιον που το έκανε το αστείο αυτό. Άρα να αρχίσουμε να είμαστε λίγο σοβαροί. Τώρα το σοβαρό του πράγματος είναι ότι φτάνουν οι εταιρείες να υποχωρούν μπροστά σε αυτού του είδους τον κίνδυνο. Θα σας μπλοκάρουμε, θα κάνουμε, θα διάξουμε. Και άμα το διαβάσεις αυτό, πας λίγο παρακάτω και διαβάζεις ότι υπήρξε τρόπος να μπλοκαριστούν οι επιταχυντές, δεν ξέρω και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα από πλευρά του Ιράν. Και ξέρετε πως είχε βαφτεί το σχέδιο, το είχαν κάνει από κοινού Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μπλοκάρανε διά των hacking, με hacking το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Το καθυστέρησαν 6 μήνες και χάλαγε ένας πίσω από τον άλλο από κάτι επιταχυντές που είχαν εκεί. Παίζεις με αυτά? Αν ο καθένας μπορεί να παίζει με αυτά, τότε πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μορφή μπορεί να πάρει η δημοκρατία στο επίπεδο του virtual reality, δηλαδή της τεχνητής πραγματικότητας, της εικονικής, που γίνεται πραγματικότητα όταν περνάει στην πράξη. Και να μην μένουμε μόνο σε υποθέσεις μελό, δημοσιοποίησης selfies ή της τραγωδίας του καθενός, διότι η γενικευμένη τραγωδία που λέγεται τρόμος πάνω από την επικοινωνία ή εξευτελισμός της επικοινωνίας ή κλονισμός της επικοινωνίας ώστε να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και να μην ξέρει ποιος είναι απέναντι, μήπως φτάσουμε και σε κάποιες δημοκρατίες όπου θα ψηφίζεις από μακριά, θα φαίνεται και η μούρη σου, θα νομίζουν ότι είναι αληθές, αλλά η μούρη σου δεν θα φαίνεται ότι μπροστά της έχει εκεί που δεν δείχνει η κάμερα το παιδί σου, η γυναίκα σου και τη μάνα σου κρεμασμένους ανάποδα με ένα πιστόλι στον κρόταφο και εσύ θα ψηφίζεις χαρούμενος ναι, όχι, όχι, ναι, κάτι και κάποιον. Αυτό ένα κομμάτι της επικαιρότητας. Η πιο σοβαρή επικαιρότητα είναι από ποιοι κερδίσανε τα εισιτήρια για να πάνε να δουν το Λευκό Θεό. Ο 4875, ο 2806, ο 8494, ο 1080, ο 3264. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που παίρνουν τηλέφωνο και λένε και περαστικά στην αδερφούλα μου που την πάτησε γιατί δεν πρόσεξε. Και πώς μια ίωση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, δηλαδή σε μια πνευμονία και να μην μπορείς να περάσεις και καλά γιορτάρες μέρες. Και να πω ευχαριστώ για τις ευχές στη Μαρία που μου στέλνει την ιστορία για το πρόγραμμα Obamacare στην περιοχή της, την είπα εδώ και 3 εβδομάδες. Κάποιος δεν σου είπε ότι το είπα και άρα μου την ξαναστέλνεις. Στον Καλόπεδο, στο φίλο μου τον Παντελή το Χάρο, ο οποίος του δικαιούται πάντοτε τριπλές και διπλές ευχές. Και να περάσω σε ένα τραγούδι που εγώ το αγαπώ πάρα πολύ και που μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση έτσι όπως την ακούσετε. Είναι σαν να είναι φτιαγμένο μέσα σε μια παρέα και πάει πολύ πίσω. Το πρωτακούστηκε στο σίριαλ Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά. Μην μου πείτε γιατί πάω πίσω εγώ. Εδώ έχει πάει πίσω η χώρα, έχει πάει πίσω ο κόσμος 200 και 300 χρόνια. Ήταν ένα εξαιρετικό σίριαλ του Κώστα Μουρσελά σε σκηνοθεσία Κουτσομίτη. Τότε το είχε τραγουδήσει ο Νταλάρας το 92-93. Και πάνω στο Μάστριχτ, πάνω στις μεγάλες αλλαγές. Μπαίναμε στο σύγχρονο κόσμο που σήμερα τον πληρώνουμε. Πληρώνουμε τα σπασμένα του. Και είχε κάτι που το είχαμε επισημάνει κάποιοι που δουλεύαμε τότε στην τηλεόραση και που δυστυχώς δεν επικράτησε. Ήταν η πρώτη σειρά που εμφανίστηκε με κινηματογραφικό ωραίο φωτισμό και όχι αυτό το φωτισμό του Γαλακτοπολίου, ο οποίος κυριαρχεί ισοπεδωτικά σε όλα τα ελληνικά σύριαλ, όπου δεν υπάρχει ούτε μέρα, ούτε ώρα, ούτε αλλαγή, ούτε νύχτα. Είναι όλα ισοπεδωμένα σε ένα φως Γαλακτοπολίου, με στριγκές προσπάθειες για να γελάσει κανένας με τα αγέλαστα. Το τραγούδι λέγεται Το Πεπρωμένο. Στίχη μουσική Βασίλης Δημητρίου. Στο τραγούδι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Έτσι που θα σας κάνει να σιγοψιθυρίσετε τουλάχιστον το ρεφρέν. Στο πεπρωμένο σου να δίνεις σημασία προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όποιαν κοιμάσαι κάποιος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ψυχή. Γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Για την αγάπη όσα κι αν δίνεις είναι λίγα, και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μην ψάχνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις τη ζωή. Πως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κλήρωση. Έχω 6 βιβλία. 3 και 3 από τον καφέ τίτλο. Μάρο Βαμβουνάκη και ο Θοδωρή Παπαθεοδόρου. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σιωπάς για να ακούγεσαι. Μακάρι να ήταν και σώπαινε για να ακούγεσαι. Να ήταν και προτροπή, έτσι, αυτές τις μέρες που τόσα πολλά λέγονται. Λοιπόν, η Μάρο Βαμβουνάκη μας δίνει ιδεολογία για το βιβλίο. Κανένα με κανέναν δεν μπορείς να κερδίσεις, ούτε κανένα αφελές μικρούλι παιδί, εφόσον του αφαιρείς την ελευθερία του να μην συμφωνήσει μαζί σου. Αν απαγορεύεις την ελευθερία στον άλλον και βασιλιά να το στέψεις, δεν θα διαρκέσει η λαμπερή συμφωνία σας. Σύντομα θα αισθανθεί δυσφορία ότι κάπως παγιδεύτηκε και βρέθηκε εκεί που δεν θέλει. Θυμηθείτε το αυτό που σας έλεγα, πως καταργείται και με άλλους τρόπους η ελευθερία. Τα χρυσά κλουβιά τα ανακάλυψαν τύπησαν τη γυναίκα της πρώτης ιστορίας μας, όμως κλειδωμένο ένα πουλί μαραίνεται. Ο Ελίτης γράφει πως γίνεται να φυλακίσεις ένα ειδόνι, αλλά δεν μπορείς να φυλακίσεις τον κελαντισμό του. Υπάρχουν όμως προσωπικότητες τόσο ανασφαλείς, εξαρτημένες και εξωφρενικά εγωιστικές, ώστε κρατούν κλειδωμένο το ειδόνι τους, έστω και άλαλο, έστω και νεκρό. Ξέρουν πολύ καλά άλλωστε την τέχνη να τα ρηχεύουν. 3 βιβλία από τον τίτλο «Σιωπάς για να ακούγεσαι» της Μάρος Βαμβουνάκη. Πάμε στις ζωές του φθινοπόρου. Ο Θοδωρής ο Παπαθεοδόρου είναι και από τα αδίκαια του Εύρου, κατοικεί στην Αθήνα. Έχει γράψει πολλά πράγματα ενηλίκων και ένα νεανικό μυθιστόρημα. Και θα μου πείτε γιατί λες εδώ και δεν λες εκεί. Εντάξει, τη Μάρα του Βαμβουνάκη την ξέρετε περισσότερο από όσοι ξέρετε τον Θοδωρή του Παπαθεοδόρου. Όχι λόγω ποιότητας, καμιά φορά παρεξηγείται και κανένας. Βλέπετε, φτάνουμε να απολογούμαστε όταν λέμε δύο κουβέντες. Γιατί ο συγγραφέας αυτός εδώ λέει: έχουν κουραστεί πια τα μάτια μας τον τελευταίο καιρό. Έχει γονατίσει η ψυχή μας. Βαρυθυμιά, καταχνιά και αποξένωση γύρε μας. Μια εποχή άλλη γύρευα για το επόμενο μυθιστόρημά μου. Μια εποχή που να ψιθυρίσει γλυκά στην καρδιά μου παρά τις δοκιμασίες της βιοπάλης και του μόχθου. Με αυτή την έννοια, έτσι και με αυτό το σκεφτικό, το βιβλίο «Οι ζωές του φθινοπόρου», «Η πλατεία ηρώων», «Η οδός Ήβης», «Η οδός Νυμφών», «Τόποι και δρόμοι σαν όλους τους άλλους τόπους και δρόμους της Αθήνας», «Μικροί, ασήμαντοι, λυπημένοι, τυραννικοί, μα και απέραντα τρυφεροί». Έτσι για μια άλλη προσέγγιση, πριν περάσουν οι σκούπες της σκοπιμότητας. Οι πρώτοι 6 που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν στο 211-208-200. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και μετά θα δοκιμάζω να στέκομαι ανάμεσα στις ευχές σας για καλές γιορτές, τις δικές μου που προσπαθώ να σας τις μεταφέρω, την τρυφερότητα την αισθανόμενη των ημερών από κάποιους με τη σκληρότητα της πραγματικότητας. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστεύουν. πιστέψανε, κλέψανε. Έχω μπροστά μου και οθόνες, μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθώ. Πήγα να χρηματίσουν τώρα και την κουντούρα. Το δηλώνει η Μαρία Κόλια, λέει ότι θα δοθούν DVD με το υλικό, αποφάσισε η Επιτροπή Ιδεοντολογίας στους πολιτικούς αρχηγούς. Και διαβάζω για κάτι που δεν το καταλαβαίνω τεχνολογικά. Το υλικό του DVD είναι μονταρισμένο για να είναι ζουμερό. Έχει εικόνα από το πρώτο ραντεβού Αποστολόπουλου Χαϊκάλη και ήχο από το δεύτερο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Φαντάζομαι ότι θα ενημερωθώ αρμοδίως και καλά. Και μπορώ να πω στον εθνικιστή που λέει ότι δεν είναι ναζιστής αλλά είναι εθνικιστής, θα μπορούσες να είσαι και απλά πατριώτης και να είσαι και εθνοπατριώτης. Αυτό δεν απαγορεύεται. Τίποτα δεν απαγορεύεται στην πραγματικότητα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα και να κόβει κεφάλια μπορεί και να σφάζει. Φτάνει να είναι αποφασισμένος να καταβάλει το απόλυτο τίμημα. Και το απόλυτο τίμημα είναι να βρεθεί αντίπαλος με κάποιον που πιστεύει ότι οι διαφορές λύνονται χωρίς να κοπούν κεφάλια. Αν κάποιος θέλει να συρρυκνώσει το ίδιο του το έθνος και την ίδια του την κουλτούρα σε ένα περιχαρακωμένο όχι χώρο από πλευρά σύνορων και πατρίδας, κάθε άλλο παρά, μακρύ από μένα αυτό, αλλά σε έναν χώρο τέτοιο ώστε να μην περνάει μύγα και να τρώει μύγα σίδερο και του κουνού πατσάλι και να μην βγαίνει προς τα έξω τίποτε από αυτά που έχει παράξει ένα λαμπρό ενδεχομένως έθνος, τι να σας πω. Μέχρι το πρόβλημά μου είναι εκεί που οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους κάτοχο εκείνης της καθαρότητας. Της καθαρότητας, αυτό είναι που δεν μπορώ. Καθαρότητα της φυλής, η καθαρότητα του αίματος. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, τι αισθάνεται ένας υπερήφανος για το γένος των Ελλήνων όταν ένας Έλληνας φεύγει, πάει έξω στο εξωτερικό, προκόβει και στο τέλος γίνεται Ισλαμίστρια, τρομοκράτρια, σύζυγος του Ιρανού που είχε και Έλληνα δικηγόρο στην Αυστραλία, που είναι μια χαρά Έλληνες οι Αυστραλοί εκεί, και ισχυρίζεται ότι θέλει να σφάξει κόσμο. Δηλαδή, είμαστε στα σύγκαλά μας. Είμαστε οι πράξεις μας. Είμαστε αυτό που δίνουμε περιεχόμενο με τις ίδιες μας τις πράξεις. Αυτό γιατί πρέπει να γίνεται σε βάρος των άλλων. Βασική ποιοτική διαφορά της ελληνικής σκέψης είναι η αναγωγή της διαλεκτικής στο ύψος του πολιτισμού. Χωρίς διαλεκτική δεν υπάρχει, αλλά η διαλεκτική δεν μπορεί να γίνει με μαχαίρι, με σφυρί. Δεν μπορεί να γίνει με παρά μόνο όταν φτάσουμε στον πόλεμο. Για να φτάσουμε στον πόλεμο θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε είσαστε λενινιστές είτε δεν είσαστε. Για να είναι δίκαιος ο πόλεμος, το πολέμιν δεν αλλάζει. Είναι από αυτά που δεν αλλάζουν μέσα στην κουλτούρα των ανθρώπων, στο υποσυνείδητό τους, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Είναι αμυντικός και πατριωτικός για να είναι δίκαιος. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Είναι υπεριαλιστικός, είναι εναντίον των άλλων και δεν μπορεί να βαφτίζουμε σε πόλεμο κάθε τι που δεν μας αρέσει. Εκτός από αυτό που κάνουν τα παιδιά, ο τουρτοπόλεμος, ο αυγοπόλεμος, ναι, έτσι, εκεί να το καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά η έννοια του πολέμου δεν μεταφέρει τους νικητές και τους ιτημένους στο επίπεδο της υψηλής καθαρότητας και της κυριαρχίας. Επειδή όμως αυτά είναι σχεδόν ψηλά γράμματα στις μέρες μας, ώρες-ώρες ακούγοντας την τετριμένη επαναληπτική μιζεροπερηφάνεια που διακατέχει την αδυναμία μας να αναλύσουμε την πραγματικότητα, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το λέει καλύτερα σε στίχους ο Βαγγέλης Γκούφας με τον Μάριο Ποντίκα, η μουσική είναι του Αργύρη Κουνάδη και στο τραγούδι ο Αντώνης Καλογιάννης. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ίδια χτες, ίδια προχτές, είχα 2 δραχμές στην πάντα, φαγωθήκανε και αυτές. Οργανά δίχως χώρο, η ζωή σκηνή. ποιος τι χορεύει, το μαντιλί του κρατά, το παραπονό του ζεύει και ζεμένος περπατά. Το παραπονό του ζεύει και ζεμένος περπατά. Στο χώρο ποιος τι χορεύει και κακά τα ψέματα. Ζωή σκηνή κορδώνει στο δικό της το τώρο. Άνοιξη χωρίς αηδόνι, οργάνα δίχως χώρο. Άνοιξη χωρίς αηδόνι, οργάνα δίχως χώρο. Η ζωή σκηνή κορδώνει στο δικό της το τώρο. Στην καρδιά μου αυτό το κείμενο, κατά καιρούς το ανασύρω. Κάποιος μου θύμισε μια μικρή φρασούλα σήμερα και με ενέπνευσε με την πλευρά του. Κάποιος άλλος μου λέει που αρθρογραφούσε σε ποιο περιοδικό, ο αναζητώμενος ως δωροδοκητής. Πάντοτε χρειάζεται δύο για ένα ταγκό. Δεν θα μπω σε αυτό το ταγκό σήμερα. Έρχονται Χριστούγεννα και εγώ εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα δεν έχω. Και επειδή όλοι επικαλούνται τα παιδιά και την ψυχή των παιδιών. Και όλοι επικαινούνται πνεύμα αγάπης στο κάτω Κατζαφής. Αυτό είναι στη χριστιανική θρησκεία, εδώ που τα λέμε και ειδικά στην Ορθόδοξη, η βασική διαφορά ως αγαπητική θρησκεία και αγαπητική διαδικασία. Τώρα το πώς το μεταφράζει ο καθένας αυτό μέσα στο κεφάλι του, δεν ξέρω. Το καλύτερο πράγμα είναι να ρωτήσω ο καθένας την ψυχή του. Γιατί το κεφάλι μπορεί να παίζει πολλά πράγματα στο κεφάλι. Αναλύσεις. Η ψυχή βγαίνει δυσκολότερα στον πληστηριασμό άμα την ακούσει το κεφάλι. Δηλαδή να είναι μαστε και καμιά φορά σε κανένα εσωτερικό διάλογο. Δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, ναι, για οποιονδήποτε λόγο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ύμνος της αγάπης συγκροτημένος και σε μια γλώσσα που σχεδόν τίνουμε να την ξεχάσουμε, ανάμεσα στα spreads, sets, meds, WAD, CDS, CD, DVD, κάπου τη χάσαμε αυτή τη γλώσσα. Και είναι από αυτές που αξίζει τον κόπο. Ένα περίεργο πράγμα τη διαβάζεις και την καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, είναι από την πρώτη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους. Θα το διαβάσω ολόκληρο, θα διαβάσω αυτό που αναφέρεται απευθείας στην αγάπη. Και νομίζω ότι με αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να σας ευχηθώ για τις μέρες που έρχονται και ενδεχομένως να συμβάλλω σε μια καταλλαγή. Αυτό δεν πρόκειται να σας επηρεάσει ούτε στην ψήφο σας, ούτε στην άποψή σας, ούτε στη θέση σας. Αν σας κάνει να περάσετε και λόγω ραδιοφώνου και λόγω μουσικής λίγο καλύτερα, αν έχεις και την έκπληξη ότι το ραδιόφωνο δεν είναι η εύκολη λύση, το να ανοίξω εγώ το μικρόφωνο και να πω 10 πράγματα από τη Βουλή, 4 από το διάδρομο που ξέρω, 3 κουβέντες που είχα, να κάνω και 2 αποκαλύψεις, να ρίξω και 2 μπινελί και μου είναι εξαιρετικά εύκολο. Προτιμώ να κοπιάζουμε και η Νάνση και εγώ για να μιλάμε φτιάχνοντας τη δικιά σας διάθεση. Μπορεί και να οδηγείτε και δεν έχετε κανένα λόγο να σκοτωθείτε από τις βλακίες που μπορεί να ακούτε εδώ. Επομένως, ανοίξτε τώρα μάτια, αυτιά και καρδιά. Και ό,τι πιάσετε αυτή. Ό,τι και να πιάσει από αυτό το κείμενο, καλό είναι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην, και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ούζηλη. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητείται εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε, εκ μέρους δε γιγνώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος σε φρόνουν, ως νήπιος σε λογιζόμουν. Ότε δε γέγονα ανήρ κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπω μεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γιγνώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα μίζον δε τούτον η αγάπη. Εξαιρετικώς αφιερωμένο για μία ακόμα φορά σε μια απόπειρα ανάγνωσης που κάθε φορά είναι διαφορετική, γιατί κάθε στιγμή που το διαβάζεις, σε όλους και όλες με τις ευχές για εξαιρετικά καλές γιορτές. Λέω να σας αποχαιρετήσω με δυο αν τα προλάβω. Πρώτο είναι τα Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, αλλά από παραδοσιακά μωραϊτικά κάλαντα με την Ιστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας θα τα ακούσετε, τα μωραϊτικά κάλαντα της Πελοποννήσου. Υπάρχει και γιορταστικό CD της Ιστουδιαντίνας που κυκλοφόρησε το 2009, γιατί έχουν και μια αλήθεια μέσα που αξίζει τον κόπο να την ακούσετε. Ίσως τα καθιστά και πλέον επίκαιρα στο συνδυασμό ζωφερής πραγματικότητας και αγαπητικής τρυφερότητας των ημερών. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Για βγείτε, δείτε, μάθετε που ο Χριστός γεννάται. Γεννιάται και να τρέφετε με μέλι και με γάλα. Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες και το μελισσοβότανο το λούζονται οι κυράδες. Χρόνια σας πολλά. Ο Χριστός γεννιέται, γεννιέται για να τρέφεται στο μέλι και στο γάλα. Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, στο γάλα οι αφενάδες και το μέλι σοβότανο το λούζονται οι κυράδες. Κυρά Καμάρο τράχυλη, κυρά Γιάμο, όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου, κάνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλι και τον καθάριο αφιερίνο τον κάνεις να φτυλίδι. Πέτρα να μοιραίσει, τον οικοκύρη του σπιτιού, πολλούς κόσμους.